Yemen'e. Asker ettiler beni de kuram çıktı Yemen'e. Vuruldum sol taraftan da kanıma akar çöllere, kanıma akar çöllere. Vuruldum sol taraftan da kanıma akar çöllere, kanıma akar çöllere. Askerim gideyorum da uğradım handan hana. Askerim gideyorum da uğradım handan hana. Ateş oldu yanayı da bizi doğuran ana, bizi doğuran ana. Ateş oldu yanayı da bizi doğuran ana, bizi doğuran ana. Çimenleri kuruyu, konuştuğumuz yerinde çimenleri.